बुढ़िया की मुसीबत। एक था बनिया, एक बार उसे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। उसने अपनी घरवाली को बुलाकर कहा, भानुमती मैं सिंगापुर जा रहा हूं, बच्चों का ख्याल रखना, मेरी माँ पर भी बच्चों की तरह ही प्यार बरसाना, जो कुछ बच्चों के लिए करो वह माँ जी के लिए भी करना, उनसे काम करवाया तो तेरी खैर नहीं। भानुमति बोली, जैसा आपका आदेश है वैसा ही करूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बनिया तो हवाई जहाज में बैठ चला गया। भानुमति ने दूसरे ही रोज बुढ़िया से कहा, माँ जी आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि जो कुछ बच्चों के लिए करूं वो आपके लिए भी करूं, कोई काम आपसे न लूं, इसलिए आप भी मजे से खेलिए और मौज कीजिए। बुढ़िया सोच में पड़ गई। फिर सोचा, अब से मैं वैसा ही करूंगी, बच्चे आंख मिचौली खेलते तो वो भी साथ चली गई। थोड़े दिनों बाद भानुमति ने बेटों के कान छिदवाए। जब उसे अपने पति की सीख फिर से याद आई तो कुछ बच्चों के लिए करना तो वो माँ के लिए भी करना, उसने तुरंत बुढ़िया से कहा, चलिए माँ जी आपके कान भी छिदवाने। बुढ़िया घबरा गई, बोली, बहू मुझे कान नहीं छिदवाने, क्या इस उम्र में कोई औरत कान छिदवाती होगी। बहू बोली, नहीं माँ जी कान तो छिदवाने ही पड़ेंगे, आपके बेटे का आदेश जो है, मैं आप में और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रख सकती, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, जैसी यह पिंकी है वैसी ही आप हैं। बुढ़िया समझ गई अब कोई उपाय नहीं है, उसने सुनार के पास बैठकर अपने कान छिदवाए, उनमें सुनार ने धागा डाल दिया। भानुमति रोजाना पिंकी के कान में तेल लगाती, वैसे ही बुढ़िया के कान में भी लगाती। थोड़े दिनों बाद कान ठीक हो गए तो वह दो छल्ले ले आई, एक बेटी के लिए और दूसरी बुढ़िया के लिए। बुढ़िया बोली, बहू मुझे छल्ले छल्ला नहीं पहनना। क्या बुढ़िया ऐसे फैशन वाले छल्ले कहीं पहनती होंगी। भानुमति बोली, माँ जी आपके बेटे का आदेश भला मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। उसने बुढ़िया के कानों में जबरन छल्ले डाल दिए। थोड़े दिनों बाद मुन्ने को पाठशाला में भर्ती करवाने का अवसर आया। शुभ दिन देखकर भानुमति ने बेटे का सिर मुड़वाकर चोटी रखवाई, तभी उसे बुढ़िया की भी याद आई। तब बुढ़िया बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही थी, उसे वहां से बुलवाकर भानुमति ने कहा, माँ जी आइए नाई के पास बैठिए, चंकी की तरह मुझे आपके सिर पर भी सुंदर सी चोटी रखवानी है, मेरे लिए तो आप सभी बराबर हैं, आपके बेटे का आदेश भी तो यही है, जल्दी कीजिए। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। आखिर बुढ़िया को भी चंकी की तरह सिर मुड़वाकर चोटी रखवानी पड़ी। अब चोटी रखाई, रस्म आगे बढ़ी। भानुमति ने दोनों के गंजे सिरों पर सिंदूर से डिजाइन बनाई, दोनों को दूध से बनाई खीर भी खिलाई। भानुमति रोजाना बुढ़िया के सिर पर चोटी बनाती और माथे पर ओढ़नी डालकर उसे नन्हे बच्चे की तरह स्कूल की खेलने के लिए बाहर खेलने के लिए भेजती। जब भोजन का समय होता तो पुकारती, है कान में छल्ला चोटी, बच्चों में जैसा खड़ा हो बल्ला, भोजन है तैयार हो रहा हल्ला। यह सिलसिला रोज चलता रहा। साल गुजर गया, बुढ़िया का बेटा सिंगापुर से लौट आया। आते उसने घरवाली से पूछा, माजी कहाँ है, मुझे माजी के चरण छूने हैं। भानुमति ने कहा, माजी तो गुल्ली डंडा खेलने गई है, आती होंगी। बेटा चौका, क्या कहा, माजी गुल्ली डंडा खेलने गई है, गुल्ली डंडा तो बच्चे खेलते हैं, कहीं बूढ़ी माए खेलने जाती होंगी। भानुमति ने कहा, मैं तो माजी को रोजाना भेजती रही, आपने जो कहा था माजी पर बच्चों की तरह ही प्यार बरसाना, जो कुछ बच्चों के लिए करो वो माजी के लिए भी करना, मैंने पिंकी के कान छिदवाए तो माजी के भी कान छिदवाए, पिंकी के लिए सोने का छल्ला बनवाया तो माजी के लिए भी बनवाया, फिर चंकी का मुंडन करवाया तो उनका भी मुंडन करवाकर उनको बढ़िया सी छुट्टी रखवा दी, बच्चों में और माजी में मैंने जरा भी भेदभाव नहीं रखा। बनिया समझ गया उसकी घरवाली 60 से पहले ही चटिया गई है, उसके अकल पर पत्थर पड़ गया है। तभी भानुमति ने आवाज लगाई, है कान में चल्ला चोटी, बच्चों में जैसे खड़ा हो बल्ला, भोजन है तैयार कर दो हल्ला। गली में खेल रहे बच्चों के साथ बुढ़िया भी दौड़ आई, उसने आंगन में खड़े बेटे को देखा, बेटे ने उसे देखा, दोनों के आंखों में आंखें छल छल आई। भानुमति की मूर्खता के कारण बेटे ने मां से क्षमा मांगी और कर भी कह सकता,